chance na ngai pamba ngai mami kozie na weli bisengo ya la vie nazala kina ndako ya elasa okosinga olongoli ngai kuna oyekoyebisa ngai soki na komi na ndako na yo nakoza bomengo oyo nano nazwi te ekominga na ndako na yo kolia se na pasi kolata se na pasi ngai nazalaki kofundela bakoma liboso ngai nazonga nsima angai ekozi naweli bisengo ya la vi angai ekozi naweli bisengo ya la vi kofundela bakoma liboso ngai nazonga nsima angai ekozi naweli bisengo ya la vi angai ekozi naweli bisengo ya la vi soki nalingi natuna yo likambo sukali akobimisa yetata na bana lopango na voiture falake bayaye soki nameki mwa kosilika maloba mabe akozongeselanga bino basi ya mboka bolukaka neni ye Boka, polo, kaka, de, ninye.